Ama Eddie mutsuz değil baba. Değil elbette, mutludur. Bugün o kadar dayak yedikten sonra bile mutlu. Balığın ardından atlarken de mutlu olduğuna eminim. Öyleydi. Bay Davis'in de Eddie gibi mutlu olmasını isterdim. Bay Davis Eddie'den daha karmaşık bir insandır. Biliyorum ama onun umursamazlıkla mutlu olduğu zamanları hatırlıyorum. Bay Davis'i çok iyi tanıyorum baba. Şimdi daha mutlu. Umursamazlığını bıraktığını da biliyorum. Ben kötü anlamda umursamazlık dememiştim. Ben de. Ama bir parça güvenini kaybetmiş durumda şimdi. Biliyorum, dedi David. Onu da yeniden kazanmasını isterdim. Belki de yazmaya başladığında kazanır. Eddie'nin mutluluğunun nedeni yaptığını iyi yapması ve her gün yapması. Hayır, başka nedenler de var. Biliyorum, çocuk olmama rağmen çok şey bilirim ben. Tommy benim bildiklerimin 20 katını bilir. En kötü şeyleri bilir ama bunlar onu rahatsız etmez. Ama benim bildiğim her şey üzer beni. Bunun nedenini de bilmiyorum. Yani hissediyorum demek istiyorsun. Hissediyorum ve bunlar bir şey yapıyor bana. Başkasının günahını yüklenmek gibi bir şey. Eğer böyle bir şey varsa tabii. Anlıyorum. Baba, böyle ciddi konuştuğum için özür dilerim. Doğru değil biliyorum ama bazı zaman konuşmak istiyorum. Çünkü bilmediğimiz o kadar çok şey var ki. Bunları öğrendiğimiz zaman da bir dalga gibi hızla geçip gidiyor insanın üzerinden. Bugünkü dalgalar gibi. Bana istediğin her şeyi sorabilirsin David. Biliyorum. Çok teşekkür ederim. Bazı şeyler için bekleyeceğim sanırım. Bazı şeyleri insanın ancak kendisi öğrenebilir herhalde. Bobby'nin yerinde Tom'la Andy'nin ayyaş numarası yapmaları iyi bir fikir mi sence? Unutma. Senin hep sarhoş olduğunu söyleyen bir adamla başım derde girmişti. Hatırlıyorum. Adam beni 3 yıl içinde 2 kez şaraptan sarhoş görmüştü de. Ama bunu konuşmayalım şimdi. Bay Bobby'deki numaram ileride bir gün içersem o güne bir kanıt olur. O adamla 2 kere yapmışsam bir üçüncüsünü de yapabilirim. Bunun iyi bir şey olacağına eminim baba. Son zamanlarda yaptın mı ayyaşlık numarasını? Tom'la birlikte iyi numaralarımız var. Ama Andy ile olunca daha iyi oluyor. Andy bir dahi. Korkunç şeyler yapabilir. Benimkilerse daha özel. Son zamanlarda neler yaptın? Diyen Thomas Hudson çizimine devam etti. Gerizekalı kardeş numaramı görmüş müydün? Hayır. Thomas Hudson taslağı gösterdi. Şimdi ne diyorsun Davy? Güzel. Şimdi ne aradığını anladım. Düşmeden önce havaya asılı gibi durduğu an. O resim gerçekten benim olabilir mi baba? Elbette. Çok iyi bakarım ona. İki tane yapacağım. Birini okula götürür, ötekini evde annemin yanında saklarım. Yoksa burada mı saklamak isterdin sen? Hayır, annen hoşlanabilir. Bana yaptığın başka oyunları anlat bakalım. Trenlerde çok berbat şeyler yapardık. İçindeki insanlar yüzünden olacak en iyi numara trende yapılıyor. İnsanlar toplu olarak bir arada en çok trenlerde bulunuyorlar ve bir yere kaçamıyorlar. Thomas Hudson yan odada Roger'ın sesini duyunca fırçalarını temizleyip toplamaya koyuldu. Genç Tom içeri girdi. Nasılsın baba? İyi çalıştın mı? Görebilir miyim? Thomas Hudson oğluna iki taslağı gösterdi. İkisini de sevdim, dedi genç Tom. Birini ötekinden çok mu sevdin? Diye sordu David. Hayır, ikisi de güzel. Thomas Hudson oğlanın acelesi olduğunu, aklının başka yere takıldığını görüyordu. İşler nasıl? Diye sordu David. Müthiş. Aksatmadan yaparsak şahane olacak. Şimdi hepsi oradalar. Biz bütün öğleden sonra epeyce işlettik hepsini. Onlar gelmeden Bay Bobby ve komiserle konuştuk. Şimdiye kadar Bay Davis iyice kafayı bulmuş durumda. Ben de onu önlemeye çalışıyorum. Aşırıya kaçmadın ya. Ne münasebet, dedi genç Tom. Asıl Davis'i görmeliydin sen. İçtiği her kadeh gözle görülmeyecek bir değişiklik yaratıyordu kendisinde. Ne içiyordu? Çay. Bobby çayı bir rom şişesine koydu. Andy için de içi su dolu bir cin şişesi hazırladı. Bay Davis'i içkiden vazgeçirmek için ne yapıyordunuz? Ben yalvarıyordum ama çevreye sezdirmeden. Bay Bobby de oyunumuza katıldı ama o gerçek içki içiyor. Bay Bobby, içkiyi fazla kaçırmadan oraya gitsek iyi olur, dedi David. Bay Davis nasıl? Formunda. O çok büyük bir oyuncu Dave. Andy nerede? Aşağıda rolünü aynı önünde prova ediyor. Eddie de oyunda mı? Eddie de Joseph'da. Rollerini akılda tutamazlar ki. Yalnızca bir cümle söyleyecekler. Eddie bir cümleyi hatırlayabilir ama Joseph'ı bilemem. O da Eddie'nin söylediğini tekrarlıyor zaten. Komiser de var mı oyunda? Elbette. Peki kaç kişi var hepsi? İkisi kız, 7 kişi. Biri sevimli, öteki şahane. Daha şimdiden Bay Davis'e üzülüp duruyor. Vay canına, hadi hemen gidelim, dedi David. Nasıl gideceksiniz, diye sordu genç Tom. Ben onu taşırım, dedi Thomas Hudson. Baba, ne olur bırak da Tommy'nin lastik ayakkabılarını giyeyim, diye yalvardı David. Ayaklarımın yanlarına basıp yürürsem ayakkabılara bir şey olmaz. Pekala, gidelim o halde. Roger nerede? Rolünü iyi oynamak için Eddie ile bir tane atıyor. Çayı biraz fazla kaçırdı baba. Ponce de Leon'a girdiklerinde dışarıda rüzgar hala bütün şiddetiyle esiyordu. Yattan gelenler barda rom içiyorlardı. Güneş yanığı tenleri, bembeyaz elbiseleriyle kibar insanlardı. Yeni gelenleri hemen yer açtılar. İki erkekle bir kız oyun makinelerinin olduğu yandaydılar. Üç erkekle öteki kızsa kapı yanında. Oyun makinesinin başındaki güzel olan kızdı. Ama ötekisi de oldukça sevimliydi. Roger, Thomas Hudson ve çocuklar dost doğru içeri girdiler. David toparlamamaya gayret ediyordu. Bay Bobby Roger'a bakıp "Yine döndü ha?" dedi. Roger çaresizlikle başını salladı. Bobby önüne bir kadehle rom şişesini koydu. Roger hiçbir şey söylemeden şişeye uzandı. ''Sen de içiyor musun Hudson?'' diye sordu Bobby Thomas Hudson'a. Yüzü asık ve ciddiydi. Thomas Hudson başını salladı. ''Artık kessen iyi olur,'' dedi Bobby. ''Her şeyin bir sınırı var.'' ''Bir kadeh rom içecektim Bobby.'' ''Onun içtiğinden mi?'' ''Hayır, bakar da olsun.'' Bobby bir kadeh doldurup Thomas Hudson'a uzattı. Al bakalım. Sana içki vermemem gerektiğini biliyorsun. Thomas Hudson bir yudumda içti romunu. İçki içini ısıtmıştı. Bir tane daha, dedi. 20 dakika sonra Hudson. Bobby barın ardındaki saate baktı. Çevredekiler saygılı bir biçimde dikkat kesilmişlerdi. Sen ne içiyorsun bakalım ufaklık, diye Bobby David'e döndü. İçkiyi bıraktığımı çok iyi biliyorsun, dedi David sert bir sesle. Ne zamandan beri? Çok iyi biliyorsun ki dün akşamdan beri. Kusura bakma, dedi Bobby. Kendisi acele bir tane yuvarlayarak. Siz ayaşların ne yaptığınızı ben nasıl bilebilirim ki? Sizden tek istediğim barımda kibar müşterilerim varken bu Hudson'ı alıp buradan götürmeniz. Ben sessiz sedasız içiyorum, dedi Thomas Hudson. Hele bir sessiz sedasız içme. Bobby, Roger'ın önündeki şişenin mantarını koyup şişeyi rafa kaldırdı. Genç Tom onaylarmış gibi başını salladı ve Roger'a bir şeyler fısıldadı. Roger başını elleri arasına aldı, sonra kaldırıp parmağıyla şişeyi işaret etti. Genç Tom başını salladı. Bobby şişeyi aldı, mantarını çıkardı, Roger'ın önüne koydu. "Öğlene kadar iç istersen," dedi. "Senin için uykularımdan olacak değilim." Artık iki grupta dikkatle ama yine de saygıyı elden bırakmadan izliyorlardı bu sahneyi. Roger ilk kez ağzını açtı. Bobby'ye, ''Şu küçük sıçana da bir içki ver,'' dedi. ''Ne içersin evlat?'' diye sordu Bay Bobby Andy'ye. ''Cin.'' Thomas Hudson öteki müşterilere bakmamaya çalışıyordu ama dikkatle izlendiklerini hissedebiliyordu. Bobby şişeyi Andy'nin önüne koydu, bir de kadeh uzattı. Andy kadehi ağzına kadar doldurup Bobby'ye kaldırdı. Şerefinize Bay Bobby, günün ilk içkisi. Çabuk ol, dedi Bobby. Geç geldim bugün. Babama para geldi, dedi David. Annemden doğum günü parası. Genç Tom babasının yüzüne baktı ve ağlamaya başladı. Aslında gözlerinden yaşlar dökülmüyordu ama yine de çok acıklı ve hiç de aşırıya kaçınmamış bir sahneydi. Bir cin daha lütfen Bay Bobby, diye Andy konuşana kadar kimseden çıt çıkmadı. İçkini kendin al talihsiz çocuk, dedi Bobby. Thomas Hudson'a döndü. Hudson, bir tane daha iç ve çık git buradan. Sesimi çıkarmadıkça dilediğim kadar kalabilirim. Seni tanıdığım kadarıyla daha uzun süre sessiz kalmayacaksındır. Roger yine şişeyi işaret etti. Genç Tom koluna asıldı. Gözyaşlarını önlemişti. Cesur ve iyi davranıyordu. Bay Davis, gerek yok buna. Roger sesini çıkarmayınca Bay Bobby şişeyi önüne bıraktı bir daha. Bay Davis, bu gece yazı yazacaksınız, dedi. Genç Tom, bu gece yazacağınıza söz verdiğinizi biliyorsunuz. Niçin içiyorum sanıyorsun? Ama Bay Davis, fırtınayı yazarken bu kadar içmemiştiniz. Neden çeneni kapatmıyorsun sen? Dedi Roger. Genç Tom cesur, sabırlı ve anlayışlıydı. Kapatacağım Bay Davis. Siz istediğiniz için. Eve dönemez miyiz? İyi çocuksun sen Tom. Ama burada kalacağız. Çok mu Bay Davis? Sonsuza kadar. Buna gerek yok sanırım Bay Davis. Gerçekten yok. Gözleriniz görmeyecek kadar içerseniz yazamayacağınızı biliyorsunuz. Milton gibi başkasına yazdırırım. Bunu çok iyi yaptığınızı biliyorum ama bu sabah Bayan Phelps sizin dikte ettiklerinizi makineden almaya çalışırken karşısına çoğunlukla müzik çıktı. Opera yazıyorum, dedi Roger. Bay Davis, şahane bir opera olacağına eminim ama önce romanı bitirsek daha doğru olmaz mı? Roman için büyük bir avans almıştınız. Onu sen bitir. Hikayeyi biliyorsundur artık. Bay Davis, hikayeyi biliyorum. Güzel bir hikayemdi ama öteki kitabınızda öldürdüğünüz kız var bunda da. Okuyucular şaşırabilirler. Duma da öyle yapmıştı. Onu rahatsız etme, dedi Thomas Hudson genç Tom'a. Böyle başında vırvırlayıp durursan adam nasıl yazsın?